Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 8 grudnia, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Mateusz Morawiecki zastąpi Beatę Szydło. Jeszcze dziś ma być desygnowany na premiera. Komisja Europejska pozywa Polskę do unijnego trybunału za odmowę przyjęcia uchodźców. Wystarczy dostęp do internetu. Z sieci każdy może sterować oświetleniem szopki w jednej z miejscowości na Lubelszczyźnie. Będziemy mieć nowego premiera. Jeszcze dziś na to stanowisko ma być desygnowany Mateusz Morawiecki. Beata Szydło zrezygnowała, a Komitet Polityczny PiS-u wysunął kandydaturę dotychczasowego wicepremiera na nowego szefa rządu. Poinformowała o tym rzeczniczka ugrupowania Beata Mazurek. Sytuacja międzynarodowa i sytuacja krajowa powoduje to, że przed nami troszkę inne wezwania. Ewaluują więc nasze dotychczasowe działania, troszkę inne zadania przed nami. To wymaga korekty nie tylko ministrów, nie tylko zmian przedstawicieli rządu, ale w tym kierownictwa tego rządu. I w związku z tym pani premier na ręce komitetu złożyła rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Ta rezygnacja przez Komitet Polityczny została przyjęta. Beata Szydło zostaje jednak w rządzie. Jednocześnie uważamy, że w dalszym ciągu decyzją Komitetu Politycznego powinna pełnić ważną, eksponowaną funkcję w polskim rządzie. Natomiast Komitet Polityczny na stanowisko premiera wysunął kandydaturę pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego. A z nieoficjalnych informacji wynika, że Beata Szydło ma zostać wicepremierem, a reszta zmian w rządzie ma nastąpić w styczniu. Komisja Europejska skierowała pozew do unijnego trybunału przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom za odmowę przyjęcia uchodźców. Zastrzegła, że może go wycofać, jeśli te trzy kraje zgodzą się na relokację uciekinierów, którzy przebywają obecnie w obozach w Grecji i we Włoszech. Chodzi o nierealizowane ustalenia sprzed 2 lat o rozlokowaniu w Unii 160 tysięcy osób. Decyzja została wtedy podjęta przez większość krajów. Poprzedni polski rząd zgodził się przyjąć ponad 6 tysięcy osób. Wiceszef komisji Frans Timmermans powiedział, że każdy kraj powinien wziąć udział w programie relokacji i przyjąć uchodźców. Niedopuszczalne jest mówienie, to nie nasz problem, to nie nasza sprawa. Polska argumentowała odmowę przyjęcia uchodźców względami bezpieczeństwa. Tłumaczyła też, że w kryzysie migracyjnym angażuje się w pilnowanie zewnętrznych granic Unii i pomaga uchodźcom w obozach poza wspólnotą. Komisja odrzuciła te argumenty. Frans Timmermans mówił, że solidarności nie można traktować wybiórczo. Mamy nadzieję, że kraje, które odmawiały przyjęcia uchodźców, wezmą udział w relokacji. Program przyjmowania uchodźców już nie jest realizowany, przestał obowiązywać pod koniec września tego roku. Ale mimo to komisja skierowała pozew przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, bo uznała, że prawo musi być przestrzegane. A poza tym, jak mówiła, w Grecji i we Włoszech na przyjęcie czeka jeszcze kilka tysięcy osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będzie strajk w zakładach energetyki cieplnej w Katowicach. 90% pracowników biorących udział w referendum strajkowym poparło akcję protestacyjną. Domagamy się podwyżek, mówi Arkadiusz Siekaniec, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce, które działają przy zakładach energetyki. Pracownicy zakładów energetyki cieplnej SA opowiedzieli się za podjęciem akcji protestacyjnych do strajku włącznie w celu poparcia żądania wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń za normalny czas pracy bez godzin nadliczbowych dla każdego pracownika o 500 zł brutto na miesiąc. Referendum strajkowe przeprowadzono m.in. w ciepłowniach i elektrociepłowniach Kazimierz, Juliusz, Niwka Modrzejów, Mysłowice, Murcki, Wieczorek i Wujek. Frekwencja wyniosła ponad 77%. Związki poinformują niedługo o dalszych krokach. Pogarsza się sytuacja hydrologiczna w zachodniej części powiatu elbląskiego. Z powodu ostatnich deszczów jezioro Druzno, rzeka Wąska i Balewka przekraczają poziom alarmowy. Pozostałe rzeki, dopływy jeziora są w granicach stanów ostrzegawczych. Samorządy na razie nie podjęły decyzji o wprowadzeniu pogotowia. W gminach Pasłęk, Markusy i Elbląg prowadzony jest stały monitoring, szczególnie tych miejsc i wałów, które były ratowane w ostatnich tygodniach. Niestety, pogoda nie sprzyja opróżnianiu żuław z nadmiaru wody, tłumaczy Dorota Wasik, wójt Markus. Bo to, że została zażegnana sytuacja kryzysowa, to wiemy, że ona została zażegnana, ale problem pozostał, czyli walczymy dalej. Dlatego do wiosny we wszystkich ratowanych wcześniej miejscach muszą pozostać worki z piaskiem, ułożone przez strażaków i wojsko. Relacjonowała Mira Stankiewicz. Nowe technologie trafiły pod strzechę. Dosłownie. Oświetleniem szopki betlejemskiej w Modliborzycach na Lubelszczyźnie sterują internauci. To efekt pracy studenta mechatroniki Politechniki Lubelskiej. Internauci decydują o wyłączeniu bądź włączeniu oświetlenia ogrodzenia, drzewek czy dachu. Wszystko zaczęło się 5 lat temu. Wówczas Tomasz Siroń postanowił za pomocą internetu sterować oświetleniem własnego domu.

Dracula. Zaczniemy chyba jak zwykle od powitania. Oto nasza poranna drużyna. Halinka Wachowicz, Piotr Łodej, Anna Regulska i ja, Wojciech Mann. Jest teraz godzina 6:12. Poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Trwać będzie, o dziwo, jak zwykle do 9:00. And I Muzyka muzyką, ale ważny jest też kontakt z Państwem, a więc przypomnę, 22 i 7 trójek, jeżeli ktoś ma ochotę do nas zatelefonować. Jeżeli ktoś chce wysłać SMS-a 71335, a maila man@polskieradio.pl. Święta się zbliżają, niekoniecznie wielkimi krokami, normalnymi krokami, jak to co roku, ale jeśli Państwo posłuchają uważnie tego, co przygotowała Iza Woźniak, to okaże się, że jeśli chcemy mieć na święta piękne, pachnące pierniki, to już może być prawie za późno. Młodzieżu, oczywiście możemy rozeszyć przyprawę, pamiętając o tym, żeby, jeżeli chcemy rozeszyć goździk, używamy tylko i wyłącznie kuleczki, nie całej. Maciej Nowicki, kucharz. Bo tylko kuleczka w zasadzie ma aromat. 4 jajka, 2 szklanki cukru, około 150 g masła, 1 szklanka śmietany kwaśnej 18, około 240 ml miodu wielokwiatowego, mniej więcej 2 łyżeczki sody, około 400 g mąki i do tego 2 szczypty cynamonu, dość sporo gałki muszkatołowej, pieprz i ewentualnie roztarty szafran. I to już wtedy mamy przepis na piernik bardzo aromatyczny. Mam taką rodzinną tradycję. Pani Edyta, że te pierniki pieczemy z dziećmi. Taka tradycja wyniesiona z domu rodzinnego. U mnie w domu w ogóle się nie robiło pierników. Pani Edyta. Natomiast jak urodziły się nam dzieci, no to tak sobie postanowiliśmy, że jakąś taką nową tradycję rodzinną byśmy chcieli. No i te pierniki takie chyba najprostsze też do robienia z dziećmi są. Piekłaś? No pewnie, przecież to już czas najwyższy. Pani Ewa. Bez pierników nie ma świąt, no. To pakowałaś widzę nawet. No tak, właśnie pakuję tutaj. Tak, no spróbuj. A to już można? Można, wiesz, przepisy są różne. No. Niektóre są takie, że na początku zęby łamiesz, a niektóre są takie, że można jeść od razu. Mi już smakuje. Piernik przyprawami stoi. No, cały szpas na tym polega, żeby dodać tam coś takiego, czego raczej nie dodajemy do ciast w ciągu roku w ogóle. Te egzotyczne, pachnące, mocno aromatyczne, fantastyczne przyprawy. Skąd się ten piernik w ogóle wziął? Dzisiaj wydaje nam się, że piernik to słodkie ciasteczko, kojarzy nam się z Bożym Narodzeniem. Aleksandra Kleśta z Muzeum Piernika w Toruniu. Ale pierwotnie słowo piernik wywodzono od słowa pierny, czyli pieprzny, czyli pikantny, a wynikało to z tego, że dodawano i dodaje się ostrych korzennych przypraw, pieprzu, gałki muszkatołowej, cynamonu, goździków. I piernik pierwotnie nie był właśnie takim ciastkiem deserowym jedynie, ale też pełnił różne funkcje. Był ozdobą, był piernikiem dekoracyjnym, które darowano w prezencie, specjalnie zdobione, złocone, srebrzone. Lub piernik stanowił swoistą przyprawę. Używano piernika kruszonego, tartego jako zagęszczacz i przyprawę do sosów, jako element panierki. Ilu uwielbicieli pierników? Tyle przepisów. To jest taki przepis, gdzie już używamy miodu naturalnego. Ula Stępniak z pracowni cukierniczej Słodki Muffin. Czyli tego bardzo delikatnego, najlepiej akacjowy. I przepis jest taki. 550 g mąki, 300 g miodu, 100 g cukru pudru, 120 g masła, jedno jajko, 2 łyżeczki sody oczyszczonej, przyprawa do piernika i 2 łyżki kakao. Mam taki bardzo specjalny przepis, ponieważ to jest przepis, w którym jest kostka smalcu. To jest taki przepis, który polega na tym, że to ciasto się robi i po tych 4-5 tygodniach, jak to ciasto już tam sobie poleży w tej lodówce, dopiero je robimy i są piękne, pyszne i są bardzo, bardzo puszyste i potrafią leżeć rok. Ostatnio znaleźliśmy pierniki sprzed roku i były pyszne. Trochę zakurzone, ale dobre. To, że to jest ciastko świąteczne, czy smakołyk świąteczny, też wynika z tego, że piernik nigdy nie był takim powszechnym ze względu na to, że produkty, które były używane do ciasta piernikowego, zawsze były produktami luksusowymi. Dlaczego to ciasto musi odleżeć kilka tygodni? Parę tygodni to jest jeszcze mało, bo większość piekarzy cukierników uważa, że to jest 3 miesiące leżakowania, po to tylko, żeby po prostu po pierwsze ciasto się uleżało i przegryzły się przyprawy. A można przesadzić z przyprawami w pierniku? Tak, najważniejszy jest goździk, cynamon i pieprz. słyszeli Państwo 3 tygodnie leżakowania, no to ciasno z tym czasem. Proszę Państwa, oczywiście, że trójka to nie koncert życzeń, jak pisze pan Rafał, no ale jednocześnie próbuje zrobić na mnie wrażenie tym, że wielki fan tego programu, Grzesiek z Bielska-Białej, skończył właśnie swoje ostatnie naście lat. No i tak poetycko pan Rafał pisze, że łza zakręciłaby się w jego oku na dźwięk ostrego, wypasionego, porannego bluesiora. To nie jest koncert życzeń, ale tak się przypadkiem składa, że postanowiłem teraz nadać właśnie bluesiora. Samochodem dostawczym z piekarni i wożę do przedszkoli pieczywo, bułeczki, chałeczki, ciasteczka do przedszkoli dla dzieci, żeby miały na śniadanko. I wszędzie zdążam. Dzięki trójce. No i to właśnie mi się podoba, że nasze audycje powodują, że pan zdąża z tym, co pan rozwozi. Szybki przegląd kolorowej prasy, proszę państwa. Co tutaj takiego się wydarzyło ważnego? No, na przykład Joanna Krupa jest w miłosnej pułapce. To powinno wstrząsnąć niektórymi ze słuchaczy, no bo znaleźć się w miłosnej pułapce to jest ciężka sprawa. Co my jeszcze mamy? Ktoś tu się szykuje do życiowej rewolucji. Pani Arciuch, no dobrze, wszystkiego dobrego. Natomiast niepokojąca wiadomość dotyczy pani, która nazywa się Agnieszka Kaczorowska. która, jak napisano, rozstawia pracowników po kątach. Nie wiem, dlaczego rozstawia, nie wiem, jaki ma tytuł do rozstawiania, no ale skoro rozstawia, to niech uważa, żeby jej nie rozstawili. Downstairs and walking out your door. Goodbye, babe. I want to head down and out your door. And out your door. Goodbye, babe. I want to head downstairs and out your door. And out your door. Like what's mine, baby. I don't share. Like what's mine, baby, I don't share. Who's that man is saying coming in and out your door? And out your door. Who's that man is saying coming in and out your door? And out your door. Long time gone before he finds you there. Long time gone before he finds you there. Goodbye, babe, I want to head down and out your door. And out your door. Goodbye, babe, I want to head downstairs and out your door. Your door. Goodbye, babe. I want to head downstairs and knock your door. And knock your door. I jeszcze jeden głos w sprawie wypieków, a konkretnie pierników. Takim zdziwieniem, że 3 tygodnie mogą leżeć. Byłem cukiernikiem, który przepracował ponad 20 lat w tym zawodzie i w słynnej cukierni w Krakowie pierniki się 2-3 miesiące wcześniej robiło przed świętami Bożego Narodzenia. I one wtedy były najlepsze. Magazynowało się je w chłodniach, parowało czekoladą, polewą czekoladową i one były wyśmienite. Zapraszamy do reklamy. Super ceny w Lidlu. Już teraz komplet 5 garnków z pokrywkami. Super jakość, stal szlachetna, grube dno do wszystkich rodzajów kuchenek. Tylko 299 zł zestaw. A mikser z misą i funkcją blendera 89 zł za zestaw. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W związku z tym, że zegarek mówi, że jest 6:30, zapraszam Państwa teraz do wysłuchania skrótu informacji. Michał Przerwa. W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłowie będą głosować m.in. nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakończą też pracę nad rządowym projektem ustawy o Służbie Ochrony Państwa. Blok głosowań ma potrwać 5 godzin. Polska nie zaakceptuje kwoty 10 miliardów dolarów za system obrony przeciwrakietowej Patriot. Taką deklarację złożył wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Rząd Stanów Zjednoczonych w listopadzie formalnie zaakceptował propozycję sprzedaży Polsce Patriotów, a w amerykańskiej notyfikacji znalazła się taka kwota. Ona jest w naszej ocenie za wysoka i wymaga pewnych uzgodnień. Jadą specjaliści do Stanów Zjednoczonych, będą rozmawiali chociażby w przyszłym tygodniu. Ja byłem w Stanach Zjednoczonych, więc spokojnie. To jest etap negocjacji. Bym nie emocjonował się tym, co jest etapem prowadzenia rozmów. Ważny jest ten produkt finalny.

Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Niskie ceny, Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5, tak mi wychodzi, minuty siódma będzie. Państwo piszą, co bardzo mnie cieszy, ale niektóre listy są intrygujące w swojej treści. Na przykład tata Witek i syn Szymon napisali tak. Czy na wpół śpiąco robienie bombek choinkowych z synem to normalna rzecz o tej godzinie? Ja przyznaję, że o jakiejkolwiek godzinie robienie w domu bombek choinkowych wydaje mi się czymś dziwnym, ale może tata Witek z synem ma jakąś specjalną recepturę i są pionierami w sensie chałupniczej produkcji bombek. Nie znam tej tajemnicy, ale list zacytowałem. Imagine myself in an automobile, 100 miles an hour, only me at the wheel. I want it to shine, to be only mine. The engine has to be just a one of a kind. How many dollars do I need, sir? You know I sure don't have a lot. There must be something we can work on. Well, I'll take it anyway. I guess I could make room for one, a bottle of rum. We, you and me together, rotting into the sun. Live without care, with the wind in my hair. I'm driving through the desert, yeah, I'll go anywhere. Take me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Any place today. Imagine myself in an automobile, 100 miles an hour, if you know how I feel. Alone with my mind, leave my worries behind. Might even reach the borders, just a matter of time. Yeah, now. Take me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Any place today. Oh, I'm going to San Diego. Here I come, San Francisco. Won't be long, Sacramento. Oh, yeah, in the sun, I just might go. Oh, I said I'm going to San Diego, San Diego, San Jose, San Francisco, San Francisco, and by the bay, Sacramento. Sacramento. Oh yeah, by the way, I just might go all the way to Mexico. Oh, I just might go all the way down to Mexico. Przyszła sugestia, że można te bombki ewentualnie w domu robić, korzystając z drukarki 3D. To stały słuchacz Waldek sugeruje. Nie przekonany, nie jestem przekonany, ale można. Tylko byłaby to chyba taka bombka dość solidna, bym powiedział. One, rozumiem, są kruchutkie, te ozdoby. No, ale nie będę wnikał. Natomiast wierna, oddana i zapracowana słuchaczka Dorota prosi o piosenkę dla wiernych, zapracowanych kobiet, które tak jak ona ruszają z produkcją pierogów, pieczeniem pierników i przygotowań do świąt. No dzisiaj jest 8, czyli do świąt. No można już startować. Nie wiem, czy wszystkie panie lubią taką muzykę, ale proszę bardzo. Niektórzy ze słuchaczy dzielą się ze mną swoimi marzeniami, oczekiwaniami. Pan Janek z Węgielsztyna pisze tak. Nie mogę się doczekać karnawału. Odpaliłbym purpli, zamiótł podłogę jeżykiem z zakolami i poczuł się jak dawniej. No, trochę te zakola się nie zgadzają. Panie Janku, zakola czy bez zakoli? Dobrze głośno odpalone purple i zapominamy o upływie czasu. Znam to z autopsji. Teraz mamy przygotowaną oczywiście rozmowę Darka Pieroga z doktorem Andrzejem Kruszewiczem i to będzie o tym, aż mnie zaciekawiło, co będzie, bo nie znam tego, o czym opowie doktor. Co robią szympansy z warszawskiego zoo, gdy się nudzą? Proszę wszystkie szympanse, uwagę. Jak wygląda szympans z torebką? Zwłaszcza z damską torebką. No więc wygląda śmiesznie, tym bardziej, że ten szympans, który pojawia się z damską torebką z naszych szympansów, jest to samiec, który przyjechał do nas z Soliwskiego Zoo. Zarno ma na imię i jest wykastrowanym samcem i ta damska torebka pasuje, może tym się do jego fizjonomii. Więc nasze szympansy noszą różne rzeczy i wiedzą, jak się torebkę nosi. Przekładają sobie na przedramię, tak robi na przykład Lucy. Ale Lucy jest taka dziewczęca w swoich zachowaniach, ale jest to artystka. Właśnie lada dzień będziemy pisać list pożegnalny dla naszej księgowej, która odchodzi na emeryturę i Lucy też zrobiła obraz. Na jej cześć namalowała obraz. Nie jest to skąpiec z monetą, z ostatnią monetą, tylko jest to taka abstrakcja zupełna, kolorowa, wielobarwna, wesoła w kolorach. I to Lucy namalowała na pożegnanie naszej księgowej. Także ona z torebką czasem chodzi, ale ona woli pędzel, farby i wyżywa się wtedy artystycznie. Torebka jest jej do niczego niepotrzebna. Natomiast nas Zarno lubi damskie torebki. Czy szympansa noszą tylko damskie torebki? Potrafię sobie wyobrazić szympansa Szymka z neseserem. No, ja go sobie z neseserem wyobrazić nie chcę. Tym bardziej, że on ma skłonność do walenia wasze pancerne szyby i wali piętami, wali rękoma. Jakby wpadł na pomysł, by walnąć neseserem, no to byłby koszt kilkunastu tysięcy złotych wymiany takiej szyby. Więc raczej nesesera Szymkowi nie damy, ale one dostają na przykład różne ubrania. One są prane, czyste. Dajemy takie ubrania naszym szympansom i to jest szokujące. One wiedzą, że spodnie się zakłada od dołu, a bluzkę od góry. Jak one się o tym dowiedziały i od kogo? Mam takie podejrzenia, że to nasi pielęgniarze gdzieś tam są podglądani, jak się przebierają i to na tej podstawie one wiedzą, jak należy zakładać poszczególne stroje. Więc te obserwacje są szokujące. Zachęcam serdecznie do tego, żeby przychodzić do warszawskiego zoo, popatrzeć na nasze małpy, dlatego że jak jest niepogoda, deszcz, słota, to nikt do zoo nie przychodzi. Nikt. I małpy wtedy się nudzą, mają depresję. A tak jakbyśmy przyszli, popatrzyli na te małpy, one by się trochę rozerwały, więc naprawdę warto przyjść do zoo, żeby małpy nam się nie nudziły. Mamy kolejny apel. Proszę Państwa, jak jest pogoda nie za bardzo, nie ma słońca, tylko właśnie deszcz, chmury, to małpy są smutne i wtedy trzeba iść do zoo i zabawić małpę. Pan Piotr napisał i zresztą dużo innych listów a propos muzyki. Na razie jakichś wielkich protestów nie zauważam, a pan Piotr pisze, że jego zapracowana i wierna żona nie tylko, że uwielbia, ale już jest głośniej. No, tylko nie przesadzajmy, bo jeszcze nie ma siódmej. Well, it was just one of those crazy nights, is all just a matter of time. As hard as I try not to seek it out, trouble is easy to find. Yeah, trouble is easy to find. Blowing down the highway late at night, kids just having fun. The law caught up, it went from bad to worse. I wish we would've run. Yeah, I wish we would've run. Community service, anger control, 5 years probation. Me and Mr. Jones got caught in the web. It was a sticky situation. It was a sticky situation. Yeah, it was just one of those crazy nights. It's all just a matter of time. As hard as I try not to seek it out, trouble is easy to find. Yeah, trouble is easy to find.